выдадзеныя ў сярэдзіне 30-х гадоў і адразу перакладзеныя на шмат якія мовы Еўропы. Я прачытаў яе ў бібліятэчным спецфондзе ў Вільні дзесьці ў пачатку 70-х гадоў. Тады, калі я ўжо ведаў пра курапаты. Кніга ўразіла мяне мастацкім узроўнем і інтэлігентнасцю мовы, уменнем пра страшную турэмную бальшавіцка-расейскую рэчаіснасць расказаць спакойна з вышыні культурнага чалавека. Мне прыходзілася назіраць не раз, як, знаходзячыся ў грубых умовах савецкай рэчаіснасці, нармальныя людзі, беларусы, ламаліся, апускаліся і станавіліся падобнымі на тых, хто акупаваў нашу краіну. Але былі такія асобы, як Францішак Аляхновіч, Лариса Геніуш, Адам Станькевіч і іншыя вязні ГУЛАГа і пакутнікі беларусы, якія духовно узвышаліся над бальшавіцкім лагерным брудам. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Заўтра працяг перадачы. Гады 1999-2001. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!